جی شمیا کتابی کن هموی با گوچوکالیو چلاکنه برو کتاب خانه کوت نره بلام توم هشتا لجگگی نهاتو بودروا ببیانو اوی کدانی اشه و دیاره چار سری ام نخوشی للای خالوش نپولیا ماری، اشتا نه چی منالکان هستینید؟ نه دیخ، با چی زیالی هستینید؟ خو امرو ایش یعنیه برو، خیره خبری هم کرو ماری بله باش ای سین فریام کوا ای سین ای سین فریام کوا شتیکی جوان تیمی ورا ای سکب ای چی میتی توم چی میتی ای سین اما برات گلمی من بلای تو بگرا ای بگرا ای بابوی اما همیشه من لبیر به سین ای من امرم بگرا ای بگرا توم بگرا ای دلم من امرم سین من امرم بچه دلم ای دلم ای یار بتیم بن تو خیلی که امری ای سین بجت هلم ای وری ای توم ممرا ای توم ممرا از ماری خالوشن بانه کم ورن تو خیلی کم بی بریای که وند کاتن لیکم تو خوا تو خیلی کم بی ورن تو خیلی کم بی لسرا ورن بریای که وند ورن هر استا چی بوسین ها؟ آرام بگره کرم آرام بگره ده ورن تکاتن لیکم چی بوسین بو آکی ها؟ همین با کرم هیچ نیا ورن بخوازر ها؟ تو خیلی کم بی؟ بو چی؟ بله، ام برانی هستا لخوی و بوره ها که با عرضا نظام چیه چی اله دل میشه زور گناه حتی ورن باب چین بولای بخیر ابروین، زن توم چیه دی؟ توم چیه دی؟ توم، چی ده کرم؟ توم چیه کدیشه سکدیشه ای دلم لوریشه ای سکیشه ماری برو خیره دکتوری با بانکا نه دکتورم پیس نیا من زور باشم باچی نه من دکتورم پیس نیا بس حزکم اولا گلما با ای تو خواهد کمی توم ام چارش درم لگل کی هستا اساسنگ باش با بالام دانم زوریش ماری برو دزی کن ببینا سین برو پشکوی کن ببینا بله باش استا چی لکی؟ استا دانت بو کشم. نه تخوا حالی ما کشا بانی خوی باشه به اثری نه منه باشه نه خیر هر دانت بو کشم استا نه تخوا ما کشا اترم زاره لخطاب خانه دوه نکوم قاتل لبره خود نخوش خست وکه نه چی با خطاب خانه ساخت تا چی؟ ما بستم نه تخوالی مکشه چک بو ازاری نما چک بو نه خیر دانکت خرابه هر به حالی کشم نه اقصانی که کرده ایتر باش بو باش بو بلان بیتره چم با خطاب خانه نه به دروبکی ای به توم ها دی توم دمت کرو استاتی لدان مکن استات جانی توم ایلم بیانیا لوانه بچم با خطاب خانه لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا بیکی جانی بیکی بیانی باش جانی بیانی باش باش خود آماده کردوه؟ بله بگمان بیکی باست نردوکتن امرو یکم روشی قطاب خانه و عقل باورز لما مستاکان بگرن تی گیشتن؟ باشه دا یکان خمت نبی بسر جاو جانی هاک چه که لیره ها؟ چه آره تو بوم اما بچم خانه درست کم در میلکم گرم بو بکلک نه بزور چاکا بیرم که تو اتو بچم بیبینین ها حسی که بگو من ببه ببروی دبروی اگه چی با وقتم دایی مر بینم بله زور چکه زور باشه سیرکه اما نقشه خانو کمایی زور جوانه اما خود کشاته ایجور سیرکه اما دانک اما به دستی خون کشامه بله افرم زور باشه Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. پرسیاری کیتر کی سروکی یکمی ولاد بو مامستانم خیره مامستان نیزانم مامستانم تو آفرین استا پرسیاری کی قرستر لچی سالی که لیرا دستور جبجه کرا من پیکی تاشر لسالی 1887 آفرین زور چاکا تابی تازکانم زور زیرکن امیده کم ایواش وکو اوان بن ایستا چند راستی اکی میجوی تان پیدالیم امیده کم ایواش لسر دفترکان تان بیان نوسن تومی زیرک بابا مامستا تو آگاد لکاد نیا نیو ساعت دوا کوتوی لکیو هاتی دجور و قصب کا لبیوا پیم بلی با چی دوا کوتی دانم در هینا بله بلام اما سی دقیقه زیادری ناوی پیم بلی با چی دوا کوتی راستی که این پی بله روناکم لوانه لیت خوش بم راستی که این پی بله براست؟ هیچ کد ماموسا درو نکد چون بله حک و خانی یک من دروز کرد حک؟ او هدیوه چقاوه سوا؟ بله تو ابی سزا بدری اما سما تو تا راستی بله و لو تو رانم بله سما تو درو اکید ابی سزا بدری بسر چاو شونه کشتا گورم علی ره دانیشا بمبونه یا پیکیت پی اناسینم پیکی تاشر پیکی پیکی آگاد لیبه اما پرکی زور آجاو چیا برو شونه که خود بسر چاو ای هاوار لو خوشیا استاش ملای او دهانیشم بیدم تو هم درسکی لیت یک داین استا همو تان آگا تان لمن بی شما چی رویا؟ او کاتی لسات لویست وعد نده کمان گمانت لقصه کم هیا؟ هر با گمانی لقصه کنم؟ هیچم لبیر نیا موسیقی خانه که تر من درسی چش لنانی او توا اوه طولم تو زیره گیت ماموسا دو بر همون جاره پیماله بس طولم تمام با من ناوم پیکیا باشه چون زنید ام شو که هز مامالو چپکی گلم هلای نو باخه کتان هوا گیم لباو که بودی پیکی پیکی تو بود ام ایواره بیم مامالتان پیکی ها؟ خوش حاله بم ها؟ زور باشه توقید زیار Спас! بوتو توم خواردن آماده یا؟ فرمو باب روی نشوریه فرمو توم بمشه ویا هاوریتیان دستی بکرد بای توم لمدوا هیچ کادر قیل چون نقطب خانه نبو چون که پیکی لگلا بو توم بریاری دابو که مشارو چکوش ببید بو حق با درست کدنی خانوی کی تازه ابید او بربستانه چی بن که دیتا را گیان لدرست کدنی ام خانو تازه یا خواتان لگل